Ruta 66. Hola família, benvinguts al nostre espai radiofònic dedicat a la música rock. Això és Ruta 66. Com sempre, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I avui us portem un munt de novetats, els nous discos de Kid Rock, Scorpions i dels Europe. A més, escoltarem els Blackie and the Rodeo Kings amb un disc ple de col·laboracions. I ara, comencem. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Ara fa unes setmanes punxàvem el single d'avançament del nou disc de Kid Rock i ara per fi ja el tenim a les nostres mans. Un treball ple de rock americà amb cançons com aquesta, Good Times, Cheap Wine. Can try to change me or love me just the way. First Kiss és el desè àlbum d'estudi de Kid Rock, un artista polifacètic, cantautor, rapper, multiinstrumentista, productor i actor. A la dècada dels 90 es decantava més pel rap i després, ja en aquest segle, ha començat a introduir blues, rock i country a les seves composicions. De fet, aquest nou disc és totalment rock i country out loud. Anem per un altre, Drinking Beer with Dead. It's the simple things in life. But life ain't so simple, right? And times get hard and people can make you mad. But I remember when I was young, I couldn't wait to turn 21, to sit in the backyard sun and drink beer with Dad. Could ever have. And though your grandpa's done passed on, and soon you'll be 21, so come on the back porch, son, and have a beer with Dad. Això és el més nou de Robert James Ritchie, conegut artísticament com a Kid Rock. First Kiss, un treball produït per Dan Huff, un dels més prestigiosos productors de l'escena country de Nashville. Diuen que aquest és el disc de la maduresa de Kid Rock. Cançons fresques, netes i positives. I a dins trobem una cançó de tribut a un dels seus herois, titulada Johnny Cash. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui hem triat a la banda de hard rock alemanya Scorpions com els artistes destacats de la setmana. Return to Forever és l'àlbum de retorn per sempre, segons diuen. I aquest és el single de presentació que ja porta unes setmanes de promoció a les ràdios d'arreu del món. We Build This House. Us together, faith and believing is the key, this door of forever. Now baby, you and I, where every reason on earth, to know and again, it's always us against the world, against the world. Torna la banda liderada per Klaus Main a la veu i Rudolf Schenker i Matthias Japs a les guitarres, els Scorpions. Return to Forever és el 18è disc d'estudi d'aquests veterans que triomfaven arreu del món a la dècada dels 70, 80 i 90. Anem per una altra de les noves, Eye of the Storm. Some moments wasted, some will remain. Days are getting shorter, and I try to drown my fears. The shadows of the night slowly disappear. Another day to leave it. been way too long. I'm still living in the eye of the storm. Les noves cançons enregistrades pels Scorpions no són noves composicions. Són tracks que al llarg dels anys s'han quedat descartats per altres àlbums dels alemanys. Un disc que ja pots trobar a la venda al nostre país en diferents formats: digital, CD, vinil i edició de luxe en box set. Diuen que és el retorn per sempre dels Scorpions. Ja ens acomiadem d'ells amb una més: Going Out with a Bang. Ruta 66. Música d'arrel americana. Aquesta setmana rescatem del passat més immediat, concretament del 2011, un disc ple de col·laboracions dels Blackie and the Rodeo Kings. El trio està format per Stephen Furtin, Colin Linden i Tom Wilson. És la banda de folk, rock i country alternatiu més representativa del Canadà. Ara fa 4 anys van treure Kings and Queens, un disc amb col·laboracions de veus femenines. Primer escoltarem la cançó Got You Covered, amb la veu de Rosanne Cash. If it's real love that you're after, if your heart's been put out to pasture, and your smile could use a lift, I've got you covered. If you're so starved for affection, and you've been looking in the wrong direction, there's no one to catch your drift, I've got you covered. It's true love that you like, baby, I've got your back, I've got you covered, I've got you covered. When your eyes are filled with sorrow, and your mind can't see tomorrow, and the stars won't guide you home, I've got you covered. Mercury's rising, and your world has no horizon, and you just can't crack the code, I've got you covered. I'm at your beck and call, before the next teardrop falls. If it's real love that you're after, you can trade those tears for laughter, and exchange your blues for gold, I've got you covered. Continuem amb el trio canadenc Blackie and the Rodeo Kings i el disc de col·laboracions amb 14 artistes femenines de luxe del panorama de la música americana, com Emmylou Harris, Pam Tillis, Patti Shalfa i la que escoltarem tot seguit, la blueswoman Geneva Magness, que posa la veu al track anomenat How Come You Treat Me. Bottle of good times. You was raised on pretty lies. treat me so bad? How come you treat me so bad? How come you treat me so bad? How come you treat me so bad? I l'última de les cançons que escoltem del disc Kings and Queens, dels Blackie and the Rodeo Kings, és una col·laboració amb una veterana artista de l'Americana Music, Lucinda Williams. I Can Have You és el títol d'aquesta peça que rescatem de l'any 2011. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. I a la part final de la Ruta 66 ens anem cap a Suècia amb el nou treball dels Europe, la banda que triomfava als anys 80 a tot el món amb el seu hard rock pop. Ara fa uns anys es van tornar a reunir, però ara més madurs, més veterans, es dediquen més al metal i hard rock més seriós. War of Kings és el nou treball, i aquest és el single que els punxa a tot el nord d'Europa, Days of Rock and Roll. War of Kings és l'àlbum que havien somniat fer des de fa molts anys als Europe, des de que de ben petits escoltaven Led Zeppelin, Deep Purple i Black Sabbath. Aquestes són les influències per aquest nou disc. Aquí tens una mostra, California 405. Aquesta és la nova proposta de Joey Tempest i els seus companys dels Europe, més madurs, gairebé tots amb 50 anys o més. Aquest és el tercer àlbum de la seva discografia, War of Kings, i la tercera que punxem porta per títol Praise You. Thank you. daily picture in my mind. Two young lovers moving slowly, a desire they can't hide. Ruta 66. Doncs bé, amics, fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb una més del nou disc de Keith Rock, un dels artistes preferits del nostre espai. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial i, com sempre, t'envio la meva salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Amb la cançó One More Song, marxem. Siau! Use a friend. My baby left me high and dry last. got music deep inside my soul. I'm gonna sing from the heart and try to spark some change. Cause good time music helps to ease the pain. And when the lights go down,